który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media prezenty dla bliskich kup w ten weekend, bo tylko w Empiku od piątku do niedzieli tysiące produktów 25% taniej. Książki, filmy, muzyka i inne trafione prezenty kup w ten weekend. Empik. Każdego inspiruje inaczej. Wymień swój stary komputer na nowy laptop w Media Expert i na mediaexpert.pl i zyskaj. Teraz przy zakupie laptopa możesz otrzymać pakiet Office za 1 zł. Media Expert. I niskie ceny od Lidla! Już jutro soczysta okazja. Pyszne pomarańcze w mocno wyciśniętej cenie. 2,29 za kilogram. Pani w pomarańczowym daje 2,29. Pan w pomarańczowym też. Poszły! I czas na szynkę wieprzową w kawałku. Tylko za 10,49 za kilogram. Taka dobra i w super cenie. Oto szynka jak marzenie. Za 10,49. Więc na 3, 4 i ry sprzedana. Lidl. Co tydzień coś nowego. Pomarańcze za 2,29, a szynka wieprzowa w kawałku za 10,49. Myśląc logicznie, jeśli chcesz mieć najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim. Z moją żoną, Jadwigą. I prosisz o podwyżkę. A myśląc technologicznie, skorzystaj z 50 lat 0%. I kup na przykład telewizor LED 40 cali Sony. Motion Flow 100 Hz. Wi-Fi Direct. Klasa energetyczna A. Za 1499 zł. Lub w 50 ratach 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 listopada, jest 12. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Justyna Kowalczyk, czwarta w KUSAM, obieg wygrała Teresa Jochałk. Pozostało 9 godzin głosowania w drugiej turze wyborów samorządowych. W tym serwisie Trójki instrukcja, jak oddać ważny głos. Wyborca stawia znak X w dwie krzyżujące się linie w kratce przy nazwisku wybranego przez siebie kandydata. Prezenty na święta, niektórzy już zaczynają łowę w galeriach handlowych. Nie znoszę tych tłumów przed samymi świętami, dlatego staram się kupować prezenty pod koniec listopada. Jeszcze jest za wcześnie. Na początek fińskie KUSAM, Justyna Kowalczyk zajęła tam czwarte miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną w zawodach narciarskiego Pucharu Świata. Wygrała Norweżka Teresa Jochałk przed rodaczką Marit Bjørgen i Szwedką Charlotą Kalą. W zawodach uczestniczyły jeszcze 3 reprezentantki Polski. Kornelia Kubińska była 37, Ewelina Marcisz 38, a Sylwia Jaśkowiec zajęła 49 pozycję. Trwa samorządowa dogrywka. Polacy wybierają prezydentów miast, burmistrzów i wójtów tam, gdzie w pierwszej turze żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości, czyli ponad połowy głosów. Tak było między innymi w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu czy Wrocławiu. A jak głosować? Tłumaczy dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie Elżbieta Radomska. Jak podkreśla, wyborcy dostaną jedną kartę z nazwiskami dwóch kandydatów. Wyborca stawia znak X w dwie krzyżujące się linie w kratce przy nazwisku wybranego przez siebie kandydata. Głos jest nieważny, gdy wyborca w każdej kratce postawi znak X, nie postawi w ogóle lub postawi w inny znak niż dwie krzyżujące się linie. Aby oddać głos, trzeba mieć także dokument tożsamości. Dowód musi być ważny, chyba że ktoś ma dowód osobisty, który utracił ważność, ale ma zaświadczenie z Urzędu Miasta wydane, że akurat jest w trakcie wymiany tego dowodu. Komisja powinna wydać kartę do głosowania, ale wyborca powinien mieć jeszcze ze sobą inny dokument ze zdjęciem. Może to być paszport, ale bo prawo jazdy. Głosujemy do 21:00. Jak informuje Państwowa Komisja Wyborcza, na razie druga tura przebiega bez zakłóceń. PKW wyniki ogłosi najprawdopodobniej jutro. Problemy z liczeniem wyborczych głosów nie tylko w Polsce, ale także w Mołdawii. Dziś mieszkańcy tego kraju wybierają nowy parlament i już wiadomo, że doszło do zakłóceń w elektronicznej rejestracji i liczeniu głosów. Problem w tym, że nie we wszystkich lokalach wyborczych działa połączenie z internetem. Przedstawiciele Mołdawskiej Komisji Wyborczej przekonują jednak, że nie ma powodów do obaw. Równolegle trwa bowiem tradycyjne ręczne liczenie. Dzisiejsze wybory mają dla kraju kluczowe znaczenie. Są starciem sił stawiających na integrację z Unią Europejską, z ugrupowaniami prorosyjskimi. Według sondaży na razie przewagę mają euro. euroentuzjaści. Udawali niewidomych, aby pobierać bezprawnie renty. Czterech oszustów wpadło na włoskiej Sardynii. Winni są państwu w sumie 326 tysięcy euro. Z Rzymu Marek Lenert. Cała czwórka, trzech mężczyzn i kobieta miała kłopoty ze wzrokiem, lecz niewielkie, a czasem nawet przejściowe. Udało im się jednak załatwić zaświadczenie o 100% inwalidztwie i otrzymywać rentę w wysokości 800 euro miesięcznie zamiast 360. Dochodzenie w tej sprawie zaczęło się od anonimowego telefonu do Gwardii Finansowej. Mężczyzna, który podaje się za ociemniałego, wychodzi z domu i nie ma z tym żadnych problemów, informował sąsiad jednego z oszustów. Gwardia Finansowa zaczęła się im uważnie przyglądać, filmując ich codzienne zajęcia. Jeden z fałszywych ociemniałych pracował sam w polu. Inny pielił własny ogródek, też bez niczyjej pomocy. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Kupować już teraz, czy jeszcze poczekać, chociaż do świąt pozostał prawie miesiąc, to już teraz wiele osób decyduje się na zakup prezentów. Nie znoszę tych tłumów przed samymi świętami, dlatego staram się kupować prezenty pod koniec listopada i na początku grudnia. Powoli szukamy na Allegro póki co, tak siedząc w domu. Jeszcze jest za wcześnie, no jeszcze praktycznie miesiąc do świąt. Ja uważam, że już powinno się kupować, nawet lepiej wcześniej. A jeśli już kupujemy, to w pierwszej kolejności do sklepowych koszyków trafiają książki i kosmetyki. Według badania firmy Deloitte to najpopularniejsze w Polsce prezenty, choć wiele osób deklaruje, że bliskim przekaże koperty z gotówką. A z każdym rokiem jesteśmy coraz bardziej hojni, jak mówi Magdalena Jończak z Deloitte. Pod tym względem Polacy wyróżniają się na tle Europy. W większości krajów europejskich respondenci zadeklarowali, że jednak będą wydawali mniej na święta. Oczywiście jest tak, że średnia wydatków europejskich to jest prawie 1900 zł, podczas gdy średnia wydatków Polaków to jest około 1200 zł, więc z definicji jesteśmy poniżej tej średniej europejskiej, ale istotny jest bardziej dynamika, trend i pewne optymistyczne prognozy. Według prognoz w tym roku na prezenty wydamy o 13% więcej niż w roku ubiegłym. To był serwis Trójki. Czasem słońce, czasem chmury. Taka pogoda dziś w całym kraju. Nigdzie nie powinno padać. Doskwierać mogą za to temperatury. Niskie temperatury. Te najniższe na Podlasiu, tam nawet minus 8 stopni, minus 3 w centrum, 0 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wybory samorządowe 2014. Druga tura, czyli dogrywka. Kto będzie rządził Warszawą, Gdańskiem, Wrocławiem czy Krakowem? Decyzje w Państwa rękach. A u nas, tuż po zamknięciu lokali wyborczych, pierwsze sondażowe wyniki pojedynków oraz komentarze politologów, socjologów i polityków. Zapraszam dziś o 21:00. Beata Michniewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Dell z procesorem Intel Core i5, dwugigową grafiką GeForce oraz dyskiem 1000 giga za 2199 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Prezenty dla bliskich kup w ten weekend, bo tylko w Empiku od piątku do niedzieli tysiące produktów 25% taniej. Książki, filmy, muzyka i inne trafione prezenty kup w ten weekend. Empik. Każdego inspiruje inaczej. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert! Tylko teraz w perfumeriach Douglas wybrane perfumy w specjalnej świątecznej ofercie miesiąca. Do 40% taniej. Przyjdź i sprawdź. Zapachy Boss, Barbery, Calvin Klein, a może Armani czy Paco Rabanne. Wybierz najpiękniejszy prezent w perfumerii Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty. Już dzisiaj wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV w Media Expert i na mediaexpert.pl. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zaraz wracam. knock me down, hurt me when I'm sad. Take my eyes to look around, take my ears and listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I can just forget the tears I cried. This is what you are. This is what you are. Write your number on my wall, it's all you gotta do. Carve your shadow on my soul, even when you break my heart in two. This is what you are. La la la. This is what you are. Cha la la. Take me out and knock me down, hurt me when I'm sad. Take my eyes to look around, take my ears and listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I can just forget the tears I've cried. This is what you are. La la la. This is what you are. La la. Shirley Bassey na początek. Dzień dobry Państwu, Elżbieta Malinowska, Artur Orzech. 11 minut po południu, program trzeci. Zaraz wracam. Dzień chłodny, jak pisze pani Lola, ale dobry. Pozdrowienia ze Śląska, Scotland, zaskakująco wiosennie. Minus 4 stopnie Sandomierz, pani Milka, pani Eliza. Wszędzie mgła i dziwne wiktoriańskie opary. Na szczęście jest radio, które mgłę te rozprasza. Pozdrawiam w tych angielskich okolicznościach przyrody. Pan Maciek, jak zawsze, z chłodnego Płocka dzisiaj. Płock chłodny, ale pan Maciej nie napisał, czy słoneczny, bo zawsze w Płocku jest słońce w niedzielę. Zimny Białystok, wita Krzysiek, Kluczbork, także pani Anna. Mroźny dzień dobry z Polic, pani Magda. Mroczne Kłodko się kłania, Irena. Witamy państwa bardzo serdecznie. Kontakt ten, z którego państwo już korzystają, czyli jedno słowo na Facebooku, audycja zaraz wracam, tam program naszego spotkania będzie na bieżąco. No ale skrzynka podstawowa to artur.orzech@polskieradio.pl. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast done on one side. And you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien as someone said, he's the hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Modesty, propriety can lead to notoriety. You could end up as the only one. Gentleness, sobriety are rare in this society. At night a candle brighter than the sun. Takes more than combat gear to make a man. Takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Whoa, jakby to w duecie zaśpiewali, Shirley Bassey z płyty Hello Like Before. Pan Paweł z Radomska pisze artur.orzech@polskieradio.pl. Jako stały słuchacz zawiadamiam pana, iż moje ucho jest blisko radia. Za oknem zimno, dlatego kawa smakuje wyjątkowo. To prawda, rzeczywiście kawa jakoś dzisiaj smakowała wyjątkowo. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Et c'est mon tour, reviens là. niepodzielnie ładny ten francuski. Indila z płyty Mini World. Z mojego punktu widzenia nie całość do słuchania, ale coś można wybrać. Już za moment szuflada, muszę to mieć natychmiast. Proszę zrobić głośniej. Wcześniej pan Damian nas wszystkich pozdrawia. Trochę zazdroszczę. Pozdrawiam z wieczornego już Singapuru. Mam w tej chwili 28 stopni i jakżeby inaczej, tropikalną wilgotność 79%. Muszę to mieć natychmiast, teraz. Shout out from the bottom of my lungs, a plague on both your houses. This thing, it's a family affair that's drawing out my weakness. Boys, don't cry. Gravity upon your face. Am I the one who's bleeding? Real men always thinking with our fists. My turn to be the victim. The sun will rise with my name on your lips, 'cause everything will change tonight. Z płytki Bastille versus Other People. Raz jeszcze. This is vocal detection. Frontline, I open selection. All out in open profession. This is a spoken confession. Right now your chords are at war. Screaming you wanted it more. Sit down and master the reference. Right now your voice is a weapon. Wake up to stars in the sky. Watch life evolve with your mind. Watch all that storm in the horizon. Put all your palms in the sky. No more falling to pressure. No more failing acceptance. Throw all your hell towards the heavens. Cause your voice is and a weapon. Your voice is a weapon. And we'll deal with it what we can. And your voice is a weapon. And we'll deal with it what we can. I'll fall into your arms again. I'll fall into your arms again. I'll fall into your arms again. I'll fall into your arms. We dance with the devils and men. Your halos are colors. Portrait I'm smothering it means everything's lovely again. Nothing is quite as it seems. Society's altered your sink. Kill all your fear in your sleep. Cause everything's falling asleep. Breathing insanity's grip. Words from insanity's lip. Falling from sanity's clip. Watching your vanity slip. No more falling to pressure. No more failing acceptance. Throw all your hell towards the heavens. Cause your voice is and a weapon. Your voice is a weapon. Jeśli chodzi o dzisiejszą szufladę, muszę to mieć natychmiast. Bastille versus Other People. 12.30, zaraz wracam. Program trzeci. Pani Justyna. Premiera na antenie, ogólnoświatowa premiera na antenie programu trzeciego i wtedy rozmawiając z Justyną obiecaliśmy sobie, że spotkamy się na antenie przy okazji już całej płyty i to będzie za momencik. A, już jest. Pani Justyna skrada się, wchodzi do studia. Cześć. Cześć. Zdążyliśmy. Dzień dobry Państwu, tak. Justyna Styczkowska, udało się dotrzeć. Tak, ciężko w niedzielę wyjść z domu po prostu. No ty zdaje się do późna pracowałaś wczoraj, więc to... Tak, wczoraj do późna pracowałam i... No i zawsze te dzieci nie chcą mamy z domu wypuścić, dlatego tak to jest. Trzeba było je zabrać. Ojoj. To już tu nie byłoby spokoju w tej audycji. Dobrze, to złap oddech, wrócimy za moment do rozmowy. Napełniasz myśli głodny brzuch, przeżuwasz świata kres. Ze wszystkich alfabetów Nowa cała płyta Anima, zgodnie z zapowiedziami, właśnie się ukazała. Wróciłaś, dziękuję ci bardzo za to, że przyjęłaś zaproszenie i możemy sobie wzajemnie o niej porozmawiać. Poza jednym skocznym numerem, numer 6 na tej płycie, jest tak spójnie, tak pięknie i w warstwie słów i muzyki. I tak jak piszesz we wkładce do płyty, no zupełnie nowy rozdział Justyny Styczkowskiej. Tak, to prawda. Myślę, że to jest taki przełom trochę w mojej muzycznej pracy, który zwiastuje właśnie płytę Anima. Teraz jak to się rozwinie, w którą stronę pójdzie, co będziemy robili dalej, to oczywiście czas pokaże. Trudno jest mi powiedzieć teraz, jaką następną płytę nagram. Chociaż oczywiście wiem, jaką nagram w 2015. Wiem, jaką już nagrałam, która też w 2015 się pojawi. Ale bardzo mi trudno powiedzieć. Na pewno ciężko mi będzie, myślę, że to jest chyba już nierealne w moim przypadku, żeby wrócić do bardziej komercyjnej strony mojej twórczości. Do piosenek też chciałem powiedzieć, że uciekła pani z tak zwanego mainstreamu bardzo mocno. Tak, uciekłam. Uciekłam nie dlatego, że uważam, że mainstream jest zły, natomiast jest już na pewno nie dla mnie. Po prostu myślę, że kiedyś przychodzi do człowieka dojrzałość w warstwie tekstu, dźwięku i my artyści musimy czuć to, co chcemy powiedzieć drugiemu człowiekowi. Jeśli naszą pierwszą myślą przy nagrywaniu płyty jest, czy ona się sprzeda, to już jest wielki błąd. Albo czy trafi do tej najwyższej dziesiątki, najlepszej sprzedawalności. To już jest z założenia źle. My musimy zrobić coś, co czujemy, a jeśli ludzie to pokochają, to super dla nas. Jeśli nie, no to zrobiliśmy coś uczciwego wobec siebie i tyle. I nie ma co płakać nad tym, że ktoś nie rozumie tego tak bardzo, jakbyśmy chcieli, żeby zrozumiał. Taki los. Ostatnio, a propos tego, co mówisz, miałem okazję sobie szczerze porozmawiać z moim kolegą z lat dawnych, Olafem Deriglasowem. I rozmawialiśmy właśnie o tak zwanej wolności w muzyce i o tym, co znaczy niezależność. I Olaf, ja to oczywiście spłycę teraz bardzo i skrócę tą całą naszą rozmowę, ale Olaf powiedział coś takiego, że taka prawdziwa niezależność artysty to jest wtedy, to troszkę wyświechtane, on tak nie powiedział, ja tak powiem, kiedy artysta jest młody, głodny albo na garnuszku rodziców, bo wtedy niczym się nie przejmuje i naprawdę może tworzyć sztukę, którą chce, albo wchodzi na taki poziom, że może już zagrać wszystko, to znaczy finansowo jest na tyle stabilny, artystycznie ukształtowany, że może zacząć myśleć o tym, w którą stronę pójść, słysząc, że przecież świat idzie do przodu, dźwięki się zmieniają, produkcja muzyczna i tak dalej, i tak dalej. Tak. Czyli ty jesteś chyba na tym drugim etapie teraz. To znaczy, to zależy, co dla kogo znaczy mieć zabezpieczenie finansowe. Dla mnie, to jeśli jestem w stanie opłacić rachunki, to jestem bardzo szczęśliwa. Nie potrzebuję ani złotych klamek, ani 50 nowych torebek. Chociaż może to nie brzmi prawdziwie, ale nasze życie wygląda trochę inaczej. Ja oczywiście przez to, że mój wizerunek zbudował się trochę sam i trochę poza moją jak gdyby myślą czy pomysłem nad tym, jak ma wyglądać, po prostu byłam sobą, lubiłam wyglądać kobieco, elegancko i to mi pozwoliło teraz, ale to trwa już jakiś czas, brać udział w reklamach. Gdzieś byłam osobą, którą byli zainteresowani reklamodawcy. Ja przystałam na to, ze względu na to, że za każdym razem, kiedy miałam szansę zrobić jakąś reklamę, miałam też szansę wydać fantastyczną płytę, czego przykładem jest właśnie Anima. To są bardzo drogie projekty i nagrywanie ich, tworzenie wymaga wielu powiązań różnych ludzi z nami, ale też po prostu finansów i my, żeby taką płytę wydać, musimy się bardzo nastarać. Ale mi się to udaje właśnie dzięki temu, że jak gdyby tutaj komercyjny wizerunek pozwala mi robić rzeczy bardzo niezależne w muzyce. Może nie brzmi to super, ale taka jest prawda. I jak gdyby kiedyś wydawało mi się, że to może nie jest fajne, ale dzisiaj mi się wydaje, że nie ma w tym żadnego wstydu. To jest bardzo fajne. Ja cały czas nie mogę się jakoś pogodzić z tym, że zespół Coldplay na przykład nagrał taką płytę, jaką nagrał ostatnio, bo oni mogli już naprawdę zagrać, co chcieli. Co chcieli, tak. I nie zrobili tego. I to boli mnie do dzisiaj, a ty robisz sobie swoje. Powiedz kilka słów na temat, jak ta płyta powstawała. Oj, długo, bo prawie 2 lata. Miałam wiele powodów, żeby nie nagrać tej płyty. Bo siedzenie w studiu zawsze jest czymś takim dla artysty. Lubię tam siedzieć, ale nie codziennie, nie w każdej wolnej chwili, którą mam. A musiałam tak zrobić. A byłam najpierw w ciąży z naszą córeczką, potem miałam maleńkie dziecko. Miałam w międzyczasie mnóstwo swoich własnych zajęć, koncertów, a przede wszystkim jeszcze The Voice of Poland, które bardzo angażuje nas jako trenerów. Ale każdego dnia, kiedy się budziłam i miałam jeden wolny dzień dla siebie, żeby coś zrobić, nie wiem, poleżeć w ogrodzie, poczytać książkę, to budziłam się z myślą, jak mi się nie chce wychodzić z domu, z ogrodu. Chcę wreszcie pobyć po prostu. Ale druga myśl, bo od razu wstawaj. Obiecałaś sama sobie, że nagrasz płytę, z której będziesz się cieszyć, z której możesz być dumna, a to wymaga od ciebie wielu godzin pracy. Takiej rzetelnej, muzycznej pracy. Wstawałam i szłam. Więc po prostu od 2 lat nie pamiętam takiego czasu, w którym ja miałam wolny dzień. Że na przykład siedziałam, piłam herbatę i czytałam książkę. Wszystko to robię w biegu. Bo tylko ten czas w studiu, kiedy mogłam usiąść i się nad czymś skupić, jeszcze na początku karmiąc dziecko albo wysyłając je na spacer z przyjacielem, to po prostu to się wreszcie udało. Dlatego to trwało 2 lata, bo trwało długo szukanie też ludzi, tekstów, ludzi, z którymi chciałam pracować, orkiestry, studia. W tekstach koleżanki ci pomogły bardzo. Bardzo, bardzo. Bella Komoszyńska, Kasia Nosowska, Ifi Uda, Michał Pańszczyk, tak, Julia Włodarczyk. Bardzo tacy, Bella i Kasia są bardzo znane, ale tak samo jak Ifi, ale Michał i Julia to są młodzi poeci, bardzo utalentowani. Bardzo się cieszę, że mogłam z nimi pracować. Poza tym świetni producenci. Bartek Harwy, później Bipolar Beers, później orkiestra Silesian Art, która grała to wszystko, Misza Heruli, który zaaranżował smyczki. No i to fantastyczne studio Alvernia, w którym mieliśmy szansę nagrywać. I to było coś naprawdę fantastycznego. A powiedz, będziesz koncertować z tym programem? Tak, jesteśmy po właśnie całej trasie koncertowej, gdzie zagraliśmy 10 koncertów. A tak, rzeczywiście 25 listopada we Wrocławiu skończyliście. Dzień tak, premiery, graliśmy sobie ostatni koncert, tak to wymyśliła fantastycznie moja menadżer Monika. I to było takie zakończenie i jednocześnie początek czegoś nowego. Pokazanie światu temu, czym jest Anima. I powiem ci, że byłam pełna obaw, jak zostanie przyjęta nowa płyta na koncertach, gdzie gramy nowe piosenki i coś zupełnie takiego, czego ludzie nie znają. Często trudno je zaśpiewać, prawda? Tak, oczywiście. Ale kiedy po pierwszym koncercie było owacje na stojąco, to po prostu jakby mi wzięłam głęboki oddech, powiedziałam wow, nie jest źle. A potem już każdy koncert wyglądał tak samo. Po prostu to było tak wzruszające dla nas wszystkich, nie tylko dla mnie, bo jestem kompozytorem tej muzyki, ale dla moich muzyków, którzy wykonują to ze mną, dla nas wszystkich. To było nieraz łzy wzruszenia lały się same i nie mogłam sobie wymarzyć lepszego prezentu od swojej publiczności na 20-lecie swojej pracy. Pełne sale biletowanych koncertów i owacje na stojąco. Jeśli ktoś słucha mnie, a był na koncercie Anima, to proszę wiedzieć, że nie wiem, czy jestem w stanie się za to odwdzięczyć, ale jestem bardzo szczęśliwa i po prostu kocham was z całym sercem za to, że byliście ze mną. To powiedz jeszcze, bo to też jest pretekst do naszego dzisiejszego spotkania, oprócz płyty oczywiście, która jest najważniejsza, ale już przemyciłaś w naszej rozmowie, że ty już masz jakąś następną płytę gotową. Co się następną dzieje? Płytę mam gotową i to już od kilku miesięcy, ale to będzie w przyszłym roku. Trzeba będzie domyślać się, czy... Może nie powiem zbyt wiele. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobra płyta, niezwykła muzyka, inna niż Anima, ale też ma takie dosyć jasne przesłanie, jeśli chodzi o teksty, tylko jest zaśpiewana cała po angielsku. Szukajcie jej po prostu. Myślę, że będzie gdzieś tam... Na pewno ona będzie zauważona. W jaki sposób? Nie wiem. Ale też nie szukajcie jej pod hasłem Justyna Staczkowska. Natomiast w 2015 roku będziemy też, już jesteśmy bliscy podpisania kontraktu. Spotykamy się niebawem, już w grudniu, z Bobanem Markowiczem, fantastycznym cygańskim muzykiem światowej klasy, który ma na swoim koncie ogrom nagród i przede wszystkim koncertów po całym świecie. Niezwykle zabawni, fantastyczni ludzie, którzy grają prawdziwą, piękną cygańską muzykę, taką rdzenną. I jesteśmy posłowie, będziemy nagrywali płytę w przyszłym roku, także myślę, że końcem 2015 wszyscy będą mogli ją usłyszeć. Oczywiście ruszmy w trasę koncertową i to będzie wielkie, ale to masakrycznie wielkie szaleństwo. Koloru, dźwięku, zabawy i czegoś takiego bardzo szlachetnego, bo teksty będą... Te, które już udało mi się przeczytać i zaakceptować, są mocne, ale takie przepiękne teksty o miłości, wzruszające, prawdziwe i takie filmowe. To wszystko jest, no myślę, że to będzie naprawdę niezwykłe dla wielu ludzi i takie nietypowe. Justyna, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, ja że odkrywasz tajemnicę na antenie programu trzeciego. Jak zwykle z wielką przyjemnością. Tymczasem w oczekiwaniu skupiamy się, bo to jest najnowsze dziecko Justyny Staczkowskiej, Anima. Tak. Na tej płycie, skoro mówiłaś o anglojęzycznych utworach, jest jeden, który zamyka płytę, High Heels. Jeśli pozwolisz, tak. to chciałbym teraz zaprezentować ten utwór. Dziękuję ci za rozmowę. Dorzućmy jeszcze, że Patty Young z tobą tutaj występuje. Tak, to było bardzo miłe, bo zadzwoniłam do Patty, która teraz jest bardzo daleko stąd. Tworzy sobie swoją własną muzykę. A ponieważ zawsze byłam... Intrygowała mnie ta dziewczyna. My się w ogóle spotkałyśmy jako dzieci w Belgii, kiedy ja grałam ze swoją rodziną. To niesamowite. I po latach, zawsze jak ona robiła coś nowego i pokazywała światu, to byłam niezwykle ciekawa, jak to brzmi, jak to wygląda. I jest dla mnie niezwykle intrygująca i ciekawa jako artystka. I pomyślałam, że być może kiedyś nadejdzie taki moment, że będziemy mogły zrobić coś razem. I nadszedł taki moment. Napisałam utwór High Heels, w którym pomyślałam, że jej głos by brzmiał tutaj doskonale. Zadzwoniłam do niej. Tam jest różnica czasu duża. Więc mówię, halo, cześć, to ja, Justyna. Wow, Justyna, cześć. Pogadałyśmy chwilę, było bardzo miło. I zgodziła się, żeby zaśpiewać. Wysłała mi piosenkę, dodała jeszcze parę swoich dźwięków. Dzięki temu zrobiło się to jeszcze, myślę, bardziej takie odlotowe. No i to wszystko. I bardzo się cieszę i mam nadzieję, że jak przyjdzie do Polski na chwilę, to uda nam się zagrać gdzieś High Heels razem. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. High Heels, płyty Anima, Justyna Staczkowska była państwa i naszym gościem. Pozdrawiam państwa. Watch me, I care for kids, I read a book a day. I don't have holidays. I have workouts at 4. I don't get mad at all. High heels is what I love. High heels, can I take them off for a while? Justyna Seczkowska z nowiutkiej płyty Anima. 10 utworów w programie podstawowym płyty i bonus High Heels wspólnie z Patty Young. Do usłyszenia po serwisie. Vibrations of tremors that shook long ago. Tear holes in the fabric of all that we know. Can't survive with the secrets we have. All that we have is a lie. Hold the line till the thread comes undone. If you're thinking of letting me go, then it's time that you do. Lines we etch when we merged into one.